Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. A w dzisiejszym odcinku usłyszeć możecie o pracy urzędników Izby Skarbowej, zarówno w godzinach pracy, jak i po godzinach. Dowiecie się, jak radzą sobie poznańscy rodzice w walce z sanepidem oraz o genialnych oszczędnościach Ministerstwa Środowiska przy organizowaniu sobie floty limuzyn. W wieściach z Europy zaś dowiecie się o nowym sposobie na promowanie znaczka Unii Europejskiej oraz o tym, że sprawiedliwość może być odseparowana od pozostałych organów działania państwa. Nie zabraknie także publicznej edukacji zza oceanu oraz sposobu na walkę z kartelami narkotykowymi poprzez rozdawanie im broni. Dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy oraz dla zapominalskich, przypominam tylko, że linki do wszystkich omawianych przez nas newsów znajdują się na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. A tymczasem zaczynamy odcinek. Wolność. Słuchajcie kontestacji. Dzisiejszy tydzień w sieci rozpoczynamy dość niechlubną dla Polski informacją. Dotyczyć ona będzie oszustw podatkowych. Ale jak większość z Was wie, ciężko jest żyć tak, żeby przypadkiem nie oszukać fiskusa. Chociażby to, że nie rozliczyliście się z prezentów, które otrzymaliście pod choinką. Ale cóż, rząd bohatersko walczy z deficytem budżetowym i w związku z tym nie ma litości dla oszustów podatkowych. Izby skarbowe wzięły się więc ostro za kanciarzy. W ubiegłym roku wykryto lewe faktury na kwotę 3,7 miliarda złotych. Posypały się za tym tysiące przesłuchań i wnioski o zwolnienia z tajemnicy bankowej, a w efekcie zabezpieczono majątek nieuczciwych podatników na sumę ponad 0,5 miliarda i odzyskano prawie 2 miliardy z niezapłaconych podatków. A w jaki najczęściej sposób podatnicy próbowali oszukać fiskusa? Na pierwszy ogień możemy przedstawić podatnika, którego jedynym źródłem dochodu była renta, nie przekraczająca rocznie 8 tysięcy złotych. Nabył on nieruchomość o wartości ponad 1 miliona złotych. Oczywiście przed Izbą Skarbową tłumaczył się, że wziął kredyt. Tyle, że urzędnicy sprawdzili. Jak się okazało, kwota kredytu została złożona wraz z odsetkami dla zabezpieczenia w banku. Pytany, skąd ma pieniądze, odpowiedział, że to darowizna od rodziców. W sumie 20 miliardów starych złotych w gotówce. Tłumaczenie, skądinąd bardzo wiarygodne, ma jeden szkopuł. Pieniądze stare w wysokości 20 miliardów złotych, gdyby przechować w jednym miejscu, zajęłyby około 9 metrów sześciennych. Przy czym liczymy po największym ówczesnym nominale, 2000 złotych. Sprawa skończyła się nałożeniem 1 miliarda złotych podatku dochodowego na owego podatnika, ponieważ osiągnął przychody z nieujawnionego źródła. Kolejny, tym razem bardzo ambitny przedsiębiorca, przez 4 lata prowadził dobrze prosperujący sklep na Allegro. W sumie sprzedał tam ponad 2,5 tysiąca sztuk różnego sprzętu elektronicznego na kwotę 1,5 miliona złotych. Podatnik ten był najwyraźniej tak uradowany swoim osiągnięciem, że z tego wszystkiego zapomniał zarejestrować działalności gospodarczej oraz zapomniał odprowadzić należnych podatków. Fiskus naliczył mu 600 tysięcy do zapłaty. Tymczasem inny Allegrowicz pomyślał rozsądniej i też prowadząc swoją działalność przez Allegro założył dla zmyłki kilka kont oraz aż 6 rachunków bankowych. Jak na razie do zapłaty ma 170 tysięcy złotych, a skarbówka rozlicza go jeszcze z ubiegłego roku. Zdecydowanie większą finezją wykazał się pewien Polak z austriackim paszportem. Stworzył on sieć powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, każdy w innym kraju Unii Europejskiej. Część z nich importowała podzespoły z Chin, pozostałe składały gotowe urządzenia, a jeszcze inne zajmowały się dystrybucją. W efekcie każda z tych firm twierdziła, że to jej kontrahent powinien zapłacić podatek VAT. W całej grupie nie było więc żadnej firmy, na której ciążyłby obowiązek zapłacenia tego podatku. Współpraca służb z Austrii, Niemiec, Holandii i Polski ujawniła oszustwo. W efekcie na terenie Austrii naliczono Mondralińskiemu 8,6 miliona euro, natomiast w Polsce 2,5 miliona zaległych podatków. Ostatni dwaj bohaterowie tego odcinka wykazywali się swoją kreatywnością na giełdzie papierów wartościowych. Pierwszy, którego nakryła skarbówka, lokował swoje nadwyżki w akcjach na warszawskiej giełdzie, a zapytany, skąd ma te pieniądze, nie potrafił wyjaśnić, czyli w efekcie naliczono mu 9 milionów złotych podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego bardziej finezyjny odpowiednik kupował akcje pracownicze od pracowników jednej ze spółek i sprzedawał różnym inwestorom, w szczególności zagranicznym. Ponieważ transakcje były wartości wielu milionów złotych, wzbudziło to podejrzenia skarbówki i tym razem także podatnik nie potrafił wykazać źródła tych pieniędzy. Kolejne 9 milionów dla fiskusa. Oczywiście bardzo dobrze, że skarbówka oszustów ściga i rozlicza. Nie powinna jednak popadać w samozachwyt, ponieważ skoro ludzie oszukują, to znaczy, że dalej ryzyko w stosunku do zysku jest niewielkie. Może więc czas zastanowić się nad obniżką podatków. Bo jak na razie koszt omijania podatku jest nadal niższy niż sam podatek. A ludzie pracujący unikają podatków, ponieważ nie chcą, by ktoś inny przejadał ich pracę. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Wiedząc, że jak urząd chce znaleźć na ciebie haka, to znajdzie, w szczególności kiedy jest to urząd skarbowy, łatwiej wczuć się w rolę dyrektora pewnej placówki medycznej, który został zaszantażowany przez pracownika tejże skarbówki. Mówimy o pewnej przychodni weterynaryjnej w Dąbrowie Górniczej, do której w grudniu ubiegłego roku przyszedł Robert O., narzeczony jednej z pracujących tam wtedy lekarek. Dla wszystkich pracowników przychodni jasne było, że mężczyzna pracuje w wywiadzie skarbowym, który stanowi tajną komórkę Urzędu Skarbowego w Katowicach. A do zadań urzędników tam zatrudnionych należy drogą operacyjną weryfikować rzetelność składanych deklaracji podatkowych oraz tropić wszelkie nieujawnione dochody. Funkcjonariusze ci mogą także zakładać podsłuchy. Mamy więc funkcjonariusza Roberta O., który przychodzi do dyrektora przychodni i wylewa swe żale, że nie podoba mu się, iż jego ówczesna narzeczona ma mieć obniżone wynagrodzenie z powodu złej kondycji finansowej przychodni. Stwierdził, że 2000 dla jego przyszłej małżonki jest to obraza dla niej, jak i dla niego jako jej przyszłego męża. Twierdził, że w jego firmie nieco mniej zarabia portier. Z czasem przeszedł do konkretów i wyjaśnił, gdzie pracuje oraz to, że ma dużo znajomych w różnych służbach. Zaznaczył także, że dzięki temu, iż jego żona pracuje w przychodni, wie on dobrze, gdzie wskazać kolegom miejsce, w którym mają szukać. Jak się dosadnie wyraził, pracuje w firmie państwowej, w służbach skarbowych, pracuje kupę czasu, widziałem różne przypadki. Jak przyjdzie urząd skarbowy, to masz przesrane. Jak do tego przyjdzie ZUS i nadzór weterynaryjny, to masz problem. Ja z nimi współpracuję, łącznie z prokuraturą. jeśli ja wykorzystam drogę służbową, to tej przychodni nie ma. Trzeba przyznać, że właściciel przychodni mógł być nieco przerażony tą rozmową, gdyby nie to, że od początku nagrywał ją. Nie uległ więc szantażowi i po pierwsze zwolnił z pracy narzeczoną pana Roberta O., która jest obecnie jego żoną, oraz zawiadomił prokuraturę o szantażu i przekazał jej nagranie całej rozmowy. Zdawać by się mogło, że sprawa jest bardzo prosta, chwila, moment i powinien być wyrok. Jednakże prokuratura umorzyła sprawę z powodu tego, że funkcjonariusz nie był w trakcie pracy, było to po godzinach i jak sam zaznaczył w trakcie rozmowy, jest to rozmowa prywatna i on udziela tylko darmowej porady prawnej. Ponadto, jak kontynuuje prokuratura, nie pan Robert O. nasłał kontrolę na przychodnię, ale zrobiła to jego zwolniona wtedy żona. I jak się okazuje, po zwolnieniu nasłała na przychodnię wszystkie możliwe służby. Podejście prokuratury jest tutaj dość kontrowersyjne. Jednakże na pocieszenie Urząd Skarbowy zachował się honorowo. Pan Robert O. już tam nie pracuje od momentu, kiedy ujawnione zostały nagrania. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacji. Ciekawy przykład państwowej troski o człowieka pracy podaje portal dziennik.pl. 22 sierpnia mijają 2 lata od wejścia w życie tzw. ustawy antykryzysowej. Jednym z jej głównych założeń, oczywiście dla dobra pracowników, było ograniczenie maksymalnej długości umów czasowych do 2 lat. Osoby, które pracowałyby w jakiejś firmie dłużej niż 2 lata, mogą dzięki tej ustawie antykryzysowej liczyć na państwową, sądową ochronę przed zwolnieniem. W rezultacie, jak przewiduje portal, w najbliższym czasie firmy, których nie będzie stać na zatrudnienie takich pracowników na etat, będą musiały rozpocząć masowe zwolnienia takich osób. Eksperci twierdzą, że problem może dotyczyć 100 tysięcy osób. Kompromis między chlebem a trucizną próbuje wypracować Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Projekt Konfederacji zakłada utrzymanie przepisu o ograniczeniu umów czasowych na 24 miesiące, ale przez 2 kolejne lata zakład pracy mógłby ją rozwiązać za miesięcznym wypowiedzeniem i bez konieczności uzasadniania. Także problem zostałby w ten sposób odłożony o kolejne 2 lata. Takiemu rozwiązaniu sprawy sprzeciwiają się oczywiście związki zawodowe. Jak pisze dziennik, okazuje się, że do zwalniania pracowników wcale nie potrzeba kryzysu. Wystarczy wadliwa ustawa. Ciekawy news z portalu radiogdańsk.pl. Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega młodych ludzi przed pracą. Oczywiście formalnie przed pracą na czarno. No ale wiadomo, jak ktoś się podejmuje pracy na czarno, to zazwyczaj dlatego, że praca na biało mu się nie opłaca lub nie jest dostępna. Tak więc jedyną alternatywą dla tego delikwenta jest bezrobocie. A PIP ostrzega przed pracodawcami oszustami, którzy nie realizują swoich zobowiązań wobec zatrudnionych na czarno pracowników. Razem z Gdańską Solidarnością Państwowa Inspekcja Pracy wydała ulotkę przestrzegającą przed podejmowaniem takiej pracy. Grozę wręcz budzi informacja pozyskana przez reporterów Radia Gdańsk od anonimowych młodych ludzi, że pracodawcy, nawet jeśli zawierają umowę, proponują bardzo niskie stawki za godzinę. Jeszcze zabawniejszy jest pan Łukasz Iwaszkiewicz, rzecznik prasowy Powiatowego Inspektoratu Pracy. Mówi on, że każda forma zatrudnienia wymaga pisemnej umowy, z której jasno wynikać musi charakter podejmowanych zajęć, czas ich wykonywania oraz przede wszystkim wysokość wynagrodzenia za taką pracę. Ja panu Iwaszkiewiczowi, niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie, podpowiem, że pracę na czarno wykonują ludzie, którzy właśnie chcą ominąć jakieś przepisy w celu dostania tej pracy, więc mówienie im, jakie przepisy są, raczej z celem się mija. No, ale pan Iwaszkiewicz akurat ma pracę, w której płaca od sensowności działań nie zależy. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Rządowi zachciało się więcej tajności. Niespodziewanie wprowadzone zostały do projektu ustawy MSWiA nowe ograniczenia informacji, które obejmują m.in. stanowiska, opinie, instrukcje lub analizy w procesie komercjalizacji czy prywatyzacji mienia Skarbu Państwa oraz gmin. Projekt zakłada również utajnienie postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Ograniczeniom w dostępie do informacji będą podlegać także instrukcje negocjacyjne na arenie międzynarodowej. Utajnienie ma trwać do czasu dokonania ostatecznego rozstrzygnięcia, np. prawomocnego wyroku sądu czy zawarcia umowy międzynarodowej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych są zbulwersowani i biją na alarm, tym bardziej, że rząd ogłosił, iż nowelizacja ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, w trybie pilnym, więc nie będzie mowy o żadnych konsultacjach projektu. Ja! Słuchajcie kontestacji! Nie po raz pierwszy urzędnicy polscy stają na stanowisku, że największym zagrożeniem dla dzieci są ich rodzice. Tym razem są to rodzice około 600 poznańskich dzieci, którzy znaleźli się na celowniku sanepidu. Dlaczego? Ponieważ nie zgadzają się na przymusowe szczepienia swoich dzieci. Mamy więc kolejną wojnę między urzędem a obywatelami. Przykładowo, pani Justyna Socha z Poznania, która ma trójkę dzieci, otrzymała właśnie wezwanie do zapłaty 2 grzywien, po 550 zł każda, ponieważ odmówiła dalszego szczepienia swoich 2 córek. Tłumaczy ona, że jej najstarszy syn, który był szczepiony według kalendarza szczepień, już jako 5-latek zachorował na łuszczycę, co mogło być właśnie wynikiem szczepienia dziecka. Starsza córka pani Sochy szczepiona była tylko raz w szpitalu zaraz po urodzeniu, natomiast jej najmłodsze dziecko nie było w ogóle szczepione i według pani Sochy chowa się najlepiej, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. W Polsce obowiązkowe jest szczepienie dzieci przeciwko 10 chorobom, a lekarze rodzinni zobligowani są do informowania sanepidu o rodzicach nieprzestrzegających kalendarza szczepień. Rocznie takich przypadków jest 3000. Tylu bowiem rodziców składa pisemne odmowy. Sanepid oczywiście stara się opornych przekonywać, a ponieważ to nie pomaga, zaczyna nakładać grzywny. I to coraz więcej. Na szczęście dla rodziców mamy pozytywny wynik procesu. Pani Justyna Socha od decyzji sanepidu odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i 4 tygodnie temu sąd przyznał jej rację. Sędzia uznał bowiem, że sanepid nie ma prawa wymierzać kar, a w uzasadnieniu odwołał się do wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego precyzuje, że obowiązek szczepień wynikający z ustawy nie jest jednocześnie podstawą do wydawania decyzji administracyjnych, a więc także do wymierzania grzywien. Sanepid na razie nabiera wody w usta i nie komentuje wyroku. Oczywiście przedstawiciele środowiska medycznego zajmują stanowisko bezpieczeństwa epidemiologicznego i udowadniają, że dzięki przymusowym szczepieniom udało się wyeliminować takie plagi jak choroba Hajnego Medina czy czarna ospa. Natomiast tych koronowanych głów nie ma przy rodzicach, kiedy dziecko odczuwa negatywne konsekwencje szczepionki. By zaś wesprzeć rodziców i dzieci borykające się z niepożądanymi skutkami szczepień, powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach StopNop, którego dodatkowym celem jest także edukowanie rodziców o pozytywnych i negatywnych skutkach szczepień. Jednocześnie stowarzyszenie walczy o prawo rodziców do decydowania o szczepieniu dzieci. Pod listem do Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie zebrano już 2500 podpisów. Oczywiście z drugiej strony urzędy walczą o swoje, główny inspektor sanitarny chce zmiany w przepisach, tak by ustawa o zapobieganiu chorób zakaźnych umożliwiała nakładanie sankcji na rodziców unikających szczepienia. Dzięki temu sanepid będzie mógł legalnie nakładać na nich grzywny. A ja tylko zapytam, gdzie byli ci szczekający urzędnicy, kiedy szczepionka na świńską grypę okazywała się totalnym fiaskiem? Kontestacja. Banki biją na alarm, że kredyty są coraz rzadziej spłacane w terminie. Coraz więcej osób zalega ze spłatami rat, a także w ogóle tych rat nie spłaca. Dzieje się tak, ponieważ, jak zauważają bankowi specjaliści, wiele osób spośród klientów banków jest teraz bezrobotnymi ze względu na trudną sytuację na rynku pracy. Nie stać ich więc na spłacanie ich zobowiązań kredytowych. Oczywiście znaleźli się już dobroczyńcy za cudze pieniądze. Krajowe Forum Bezrobotnych chce utworzenia nowego funduszu, który miałby uzdrowić sytuację poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zaległości w podstawowych rachunkach i kredytach. Przedstawiciele forum widzą już w swojej prorozwojowej inwestycji zysk moralny i finansowy dla państwa. Oczywiście, jak zaznaczyłem wcześniej, nie chcą pożyczać bezrobotnym swoich pieniędzy. Uważają, że należy powołać fundusz i tu uwaga, z pieniędzy ze zlikwidowanego becigowego dla najbogatszych. Jak tłumaczą bowiem przedstawiciele, należy wprowadzić kryterium dochodowe dla wypłaty becigowego. Obywatele więc będą bili się między sobą, na co powinien iść socjal, a tymczasem władza będzie mogła im klaskać z loży honorowej. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Kolejna matematyczna wpadka, tym razem w Ministerstwie Środowiska, gdzie chyba trzeba zatrudnić jakiegoś człowieka, który znałby się na liczeniu. Ministerstwo to bowiem wynajęło ostatnio 8 luksusowych limuzyn Mercedesa klasy E. Auta zostały wynajęte na 4 lata i jak się okazuje, wynajem będzie droższy o 50 tysięcy złotych od ich zakupu. Ale że cała inwestycja kosztować będzie 1 700 000, więc co tam jest te 50 tysięcy złotych, w końcu i tak płacą podatnicy. Ale kierownictwo ministerstwa zacięcie się broni. Postawiliśmy na ekologiczny transport, który będzie jedną z wizytówek zielonej prezydencji ministerstwa. Ekologia może iść w parze z ekonomią. Dzięki wynajęciu samochodów, zamiast ich kupowaniu, roczny koszt jednego auta wraz z obsługą i ubezpieczeniem będzie niższy w pierwszym roku umowy. Tłumaczy się właśnie kierownictwo ministerstwa. Ale pozostaje jeszcze druga kwestia w tej sprawie. O ile wiadomo, takimi autami powinni podróżować ministrowie. Pojawiają się jednak pewne wątpliwości. Po co ministerstwu aż 8 limuzyn, skoro minister jest jeden? Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. W tym momencie powinienem Wam przekazać newsa o raporcie ONZ-owskiej komisji dotyczącym systemu socjalnego w Niemczech. Ponieważ ciężko mi będzie nie śmiać się cały czas do mikrofonu, polecam, byście weszli do linków audycji i przeczytali sami o biedzie i niemalże ukraińskim głodzie panującym w Rzeszy Niemieckiej. Kontestacja. Jego ekscelencja, szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zapowiedział w piątek w Warszawie, że potrzebne są dodatkowe uregulowania dotyczące działalności agencji ratingowych. Przyklaskiwał mu w tym premier Donald Tusk. Skąd takie nagłe zainteresowanie agencjami ratingowymi? Wszystko wskazuje na to, że pan Barroso, podobnie zresztą jak cała Komisja Europejska, zbulwersował się tym, że agencja ratingowa Moody's obniżyła długoterminowy ranking Portugalii do poziomu śmieciowego, co jest kolejnym mozolnie wbijanym przez historię gwoździem do trumny euro. Oczywiście jego ekscelencja Barroso kładzie zasłonę dymną, mówiąc, że sprawą uregulowań zajmuje się już od dłuższego czasu. Konsultowałem się z rządami strefy euro, zresztą robię to już od wielu lat i okazało się jakiś czas temu, że nie było wystarczającego porozumienia co do potrzeby uregulowania tego rynku. Dzisiaj wydaje mi się, że jest coraz większe porozumienie dotyczące tego, co mogłoby być odpowiednim poziomem uregulowania działalności agencji ratingowych, tak aby nadal mogły w istotny sposób przyczyniać się do dynamiki i dobrej sytuacji w sektorze finansowym. Czym pan Barroso jasno określa, czego chce od agencji ratingowych? Mają one zwiększać dynamikę i dobrą sytuację w sektorze finansowym, a nie przedstawiać rzetelne fakty na temat stanu poszczególnych państw czy przedsiębiorstw. Jednocześnie jego ekscelencja Barroso ubolewa nad tym, że nie ma żadnej agencji ratingowej z Europy, ale zaznacza, że Komisja Europejska nie będzie powoływała takiej agencji sama. Jednakże pojawienie się takiej agencji pomogłoby sytuacji strefy euro, bo im większa konkurencja, tym lepiej, jak mówi szef Komisji Europejskiej. Słuchacie kontestacji. Parlament Europejski wpadł na kolejny genialny pomysł reklamowania marki Unii Europejskiej. Tym razem chce on wprowadzić nowy wymiar sportu, europejski wymiar sportu. I co gorsza, zgodnie z traktatem lizbońskim, Unia Europejska ma kompetencje do sprawowania pieczy nad imprezami sportowymi, z którego skrzętnie korzysta Parlament Europejski, chcąc, by wszelkiego rodzaju imprezy sportowe były pod patronatem Unii, to znaczy mają być wywieszane na nich unijne flagi, a zawodnicy ubrani w koszulki, na których znajdują się znaczki unijne. Stanowczo zaprotestowała przeciwko temu brytyjska partia konserwatywna, twierdząc, że pomysł jest po prostu głupi. A jak wypowiedziała się eurodeputowana partii konserwatywnej Emma McClarkin, sport ma szczególne znaczenie w Wielkiej Brytanii, a nasze narodowe drużyny sportowe stanowią kluczową część naszej tożsamości i dziedzictwa. UE nie może nam narzucać sztucznej tożsamości europejskiej, zmuszając naszych sportowców do ubierania się w jej emblematy. Ciekawe, jak pomysł spodobał się premierowi Tuskowi. Słuchajcie, kontestacji? Jak się okazuje, istnieją jeszcze na świecie państwa, w których władza wykonawcza oraz ustawodawcza oddzielone są od władzy sądowniczej. Takim przykładem może być właśnie Szwecja, gdzie w październiku 2010 roku sztokholmski sąd arbitrażowi postanowił zająć rosyjskie mienie w Szwecji. Chodzi tutaj o dom rosyjskiego przedstawicielstwa handlowego w Sztokholmie. Ostateczny wyrok w tej sprawie zapadł 1 lipca i jest efektem pozwu niemieckiego biznesmena Franza Sedlmayera, który sądził się z państwem rosyjskim od wielu lat i domagał się rekompensaty za straty poniesione w latach 90. w związku ze szkodliwą działalnością organów państwa. Oczywiście strona rosyjska uznaje to rozwiązanie za nielegalne i twierdzi, że szwedzki sąd wyszedł w tej sprawie daleko poza swoje kompetencje. Rosji pozostanie więc teraz tylko oprężyć muskuły i żałować, że ta sprawa nie działa się w Polsce, bo przecież w Polsce minister spraw zagranicznych przybiegłby i poinstruował sędziego, że nie można sądzić na niekorzyść wielkiego brata ze wschodu. Cykl z głupotą na północ od Rio Grande zaczniemy dzisiaj od edukacji. Bo przez ostatnią dekadę ludzie odpowiedzialni za publiczną edukację w Stanach nie mogli nadziwić się sukcesom pewnego dystryktu z Atlanty. Uczyliły się tam biedne dzieci, najczęściej dzieci czarne, przeważnie wychowujące się bez ojca. Z reguły w takich miejscach wyniki standardowych testów są bardzo mizerne. No ale nie w Atlancie. Tam rok po roku krzywa rosła. Oczywiście w nagrodę za wyniki nauczyciele dostawali premie, często dochodzące do 25 tysięcy rocznie, a szkoły dodatkowe fundusze. Wielu ludzi zastanawiało się, jak to możliwe, co takiego ci nauczyciele robią, że ich dzieci osiągają takie super wyniki. Pojawiły się pierwsze bardzo ostrożne podejrzenia. Ale gdy tylko ktoś zaczynał węszyć, to natychmiast oskarżano go o to, że nie wierzy w biedne dzieci, nie wierzy w to, że stać je na sukces, że zakłada, że biedni są głupsi, nie mówiąc już o tym, że bardzo szybko pojawiły się oskarżenia o rasizm. Ale podejrzenia, jak to podejrzenia, zawsze narastają. Zwłaszcza z momentem, gdy odprawiani z kwitkiem zostawali ci, co chwalili sukcesy Atlanty i chcieli się zapoznać z technikami, jakie są tam używane, aby zaadoptować je u siebie. Ale jak mówi stare przysłowie, jak coś wydaje się zbyt dobre, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie dlatego, że prawdziwym nie jest. W obronie szkoły w Atlancie stanął resort edukacji, który chciał raz na zawsze załatwić sprawę oszczerczych podejrzeń i przeprowadził kontrolę. Niestety urzędnicy ugryźli więcej, niż byli w stanie połknąć. Błyskawicznie okazało się, że wyniki z Atlanty były rok po roku systematycznie fałszowane na każdym szczeblu. W ciągu niespełna kilku dni dochodzenia objętych zostało podejrzeniem 178 członków ciała pedagogicznego, z czego 82 od razu przyznało się do winy. W końcu co im szkodzi? Przecież wszyscy fałszowali wyniki, a nie można wyrzucić na raz wszystkich nauczycieli. Poszli więc na współpracę. Zamieszanie w ten zorganizowany preceder byli także nauczyciele, dyrektorowie i nadzorcy wyższych szczeblów. Wszyscy drukowali wyniki i w sposób czysto komunistyczny wyrabiali ponad normę. Zastraszająca jest jednak skala tego przedsięwzięcia. Zamieszani byli przedstawiciele z przynajmniej 44 z 56 szkół w dystrykcie. A fałszowanie wyników egzaminów odbywało się w zorganizowany sposób na spotkaniach. I tylko zmowa milczenia chroniła sprawę przed wyjściem na wierzch. Bowiem ci, co stawiali się i odmawiali współpracy, byli systematycznie szykanowani. Dystrykt przyjął zero tolerancji wobec kapusiów. Jeżeli ktoś krytykował i starał się zaalarmować wyższe władze szkolne, wpadał w potrzask, bo władze doskonale o tym wiedziały. Uczciwi nauczyciele tracili więc pracę, zostawali przenoszeni, kilku zostało objętych dochodzeniem w sprawach etycznych. Generalnie takie realia jak za Stalina. Jak się okazuje, sprawę bardzo łatwo było zauważyć wcześniej, bowiem słabi studenci z Atlanty trafiali na studia i zajmowali miejsca tym faktycznie lepszym, no, mieli bowiem lepsze wyniki. No i jak się okazywało, po pierwszym roku wypadali z uczelni na pysk. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Pewna amerykańska organizacja federalna, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, dorobiła się w ostatnim czasie niezłej wpadki. Chodzi o projekt Gunwalker, czyli dostarczanie przez nieświadomych pośredników broni do narkotykowych karteli w Meksyku. Oczywiście nie chodziło tu o dostarczanie pojedynczych sztuk. Mówimy tutaj o ilościach hurtowych. A wszystko po to, by władze federalne mogły w łatwy sposób zlokalizować, kto użył takiej broni oraz zidentyfikować kanały przerzutowe wykorzystywane przez te kartele. Z rąk narkotykowych gangsterów uzbrojonych w broń dostarczoną przez agencję zginęli już amerykańscy turyści, funkcjonariusze Straży Granicznej, nie wspominając już o rzeszach nieuzbrojonych Meksykanów. Sprawa, jak widać, wyszła na jaw i teraz nikt się do tego nie przyznaje. Każdy urzędnik zwala winę na innego. Wszyscy liczyli, że skończy się to na dymisji szefa Alcohol, Tobacco and Firearms pana Melsona i sprawa sobie po prostu przycichnie. Z tym, że człowiek okazał się być nieskory do złożenia w ofierze dla Białego Domu. Wyrzucił on prawników reprezentujących go z ramienia państwa, wynajął własnych i bez zapowiedzi po kryjomu zaczął sypać przed Senacką Komisją Sprawiedliwości. Jak na razie dane są tajne. Na wierzch wypłynęły jednak protesty polowych agentów, sugerujących, że projekt jest bardzo niebezpieczną operacją, nie gwarantującą żadnego sukcesu. Odpowiedź lokalnego szefa oddziału agencji na wszelkie protesty była, żeby usmażyć omlet, trzeba potłuc parę jajek. A smród wokół całej sprawy robi się coraz większy. Jak się okazuje, pan prezydent Obama podpisał fundowanie rzędu 10 milionów dolarów dla projektu Gunwalker w ramach pakietów stymulacyjnych. W sprawę zamieszany jest także Departament Sprawiedliwości i Generalicja, która stara się zachować milczenie. Żeby tego było mało, media, które na początku siedziały cicho, teraz już muszą się odzywać, ponieważ Komisja Senacka wysyła nakazy zeznań do coraz wyższych urzędników w Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Zaczynają pojawiać się także komentarze, że afera zaczyna nabierać kaliber afery Watergate. Natomiast Amerykanie mogą mieć tylko nadzieję, że pan prezydent Obama nie starał się w podobny sposób zdemaskować kanałów przerzutowych broni, którą Al-Kaida chciałaby transportować, na przykład broni chemicznej czy nuklearnej. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Fundowanie narkogangsterów mamy więc już za sobą, a tymczasem warto przyjrzeć się raportowi z Białego Domu na temat efektywności pakietów stymulacyjnych. Żeby było ciekawiej, raport napisany jest przez mianowanych przez prezydenta Obamę ekonomistów, bo jakże mogłoby być inaczej. Ale nawet posadzenie swoich ludzi na odpowiednich stanowiskach nie uchroni pana prezydenta Obamy przed straszliwą matematyką. Jak się okazuje bowiem, na skutek bohaterskiej i wytężonej pracy rządu, pracy przy tworzeniu miejsc pracy, udało się amerykańskiej ekonomii uratować lub stworzyć 2,4 miliona miejsc pracy. Kosztowało to amerykańskiego podatnika jedyne 666 miliardów dolarów. Czyli prosta arytmetyka mówi, że około 278 tysięcy na jedno miejsce pracy. Może więc lepiej było rozdać tym 2,4 milionom obywateli po 100 tysięcy dolarów, tak każdemu gotówką. Wystarczyłoby to im na jakieś 5 lat życia, a budżet zaoszczędziłby 427 miliardów. Ale cóż, matematyka nie jest najmocniejszą stroną rządzących. Żeby dodać jeszcze nieco smaczku sprawie, przypomnę, że pół roku temu został wyemitowany podobny raport, który wskazywał, że pakiety stymulacyjne pozwoliły ochronić lub utworzyć 2,7 miliona miejsc pracy. Czyli od pół roku nastąpiła zmiana o jakieś 300 tysięcy miejsc pracy w dół. Długoterminowo więc stymulacja może okazać się bardzo dużą klapą, natomiast gdybyśmy tak pomyśleli, za te wydane na stymulację pieniądze, ile można by było kupić karabinów dla narkogangsterów, wtedy projekt Gunwalker na pewno odniósłby sukces. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! A tymczasem w Kalifornii homosie muszą się dowartościować. Kalifornijska legislatura przyjęła tam ustawę nakazującą uczenia w szkołach podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, jaki był wkład i rola na przestrzeni dziejów gejów, lesbijek i biseksualistów, jak przyczynili się oni do rozwoju amerykańskiego i nie tylko społeczeństwa. Ciekawe, czy gubernator Kalifornii George Brown, który jest demokratą, będzie oponował takim przepisom. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Prezes nowozelandzkiego Stowarzyszenia Pracodawców i Producentów został odwołany w wyniku swojej podobno niepoprawnej politycznie wypowiedzi. Pan Alasdair Thompson powiedział bowiem w telewizji, że kobiety są mniej wydajne niż mężczyźni, ponieważ biorą więcej zwolnień lekarskich ze względu na okresy oraz więcej zwolnień na opiekę nad dziećmi. Wywołało to wielką burzę, między innymi prezes Rady Związków Zawodowych powiedziała, że Stowarzyszenie Pracodawców i Producentów powinno natychmiast odwołać pana Thompsona, aby odbudować swoją reputację. A reputacja nadszarpnięta była tym, że Stowarzyszenie Pracodawców i Producentów sprzeciwiało się każdej inicjatywie dotyczącej równości płac dla kobiet i mężczyzn. Zadowolona z dymisji pana Thompsona, minister do spraw równouprawnienia Heki Aparata stwierdziła, że według niej wypowiedzi odwołanego prezesa były nieodpowiednie, nieprawdziwe i nie do zaakceptowania dla wielu osób. Dobrze się stało, że został odwołany. Żadna jednak z tych osób nie przedstawiła konkretnych statystyk, na podstawie których się opierała, twierdząc, że pan prezes Thompson nie ma racji. Tymczasem Roger Douglas z libertariańskiej partii przyznał, że to smutny dzień dla wolności słowa, kiedy ludzie mogą być wyrzucani z pracy za wyrażanie kontrowersyjnych poglądów. Zauważył ponadto, że przez tego typu sytuacje porządni ludzie, którzy mogliby pójść i zaangażować się w życie publiczne, teraz mogą zdecydowanie uznać, że nie warto. Między innymi dlatego, że nie chodzi o słuszność wypowiadanej opinii, ale jej polityczną poprawność, co dla porządnego człowieka może stanowić problem. I to już na dzisiaj wszystko. Zapraszam na następny odcinek Tygodnia w sieci, już za tydzień w poniedziałek, jak zwykle o 8:00. A jeżeli w tym tygodniu trafilibyście na ciekawą wiadomość, o której sądzicie, że warto się nią podzielić z innymi słuchaczami, prześlijcie ją nam na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Tymczasem żegna się z Wami Wiktor Parol.